अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। आजकल फूल भी दिल वाले हुआ करते हैं, कोई कदमों से लिपट बैठा तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। कभी जुल्फ को चेहरे पे गिराया न करो, तुम कभी जुल्फ को चेहरे पे गिराया न करो। बाज दिल वाले भी कमजोर हुआ करते हैं, कोई नागिन जो समझ बैठा तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। महफिले होश के चरमन को उठाया न करो, महफिले होश के चरमन को उठाया न करो। बिजलियां काली घटाओं में छुपी होती है, कोई चुपके से चमक जाए तो फिर फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाहों में जाया न करो। तुम कभी आँख में काजल लगाया न करो, तुम कभी आँख में काजल भी लगाया न करो। इन्हीं आँखों के दरीचों में तो हम बसते हैं, साथ काजल के जो पहन निकले तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। हाय हाय हुस्न जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम ख्यालों की ये तस्वीरें बनाया न करो, आईने से भी आंखें मिलाया न करो, तुम तो आईने से भी आंखें मिलाया न करो। आज तक ऐसी हंसी चीज ना देखी होगी, अपनी सूरत पे जो मर बैठे तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, हाय हाय।